تفسير هي آية نمبر 75 سي. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. اور البتہ تحقیق پکارا ہم کو نوح نے علیہ السلام تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا، نجات دے دی. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کب؟ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد، جب انہوں نے دیکھا کہ قوم کی اکثریت اب بھی نہیں مانتی اور اب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا. سورۃ القمر میں آتا ہے، فدعا ربہ، اس نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، یا رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ کافر مجھ پہ غالب آتے جا رہے ہیں، تو مدد بھیج، تو میری مدد فرما. سورۃ نوح میں یہ دعا کچھ اس طرح آتی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ، یعنی ان کو بالکل ملیا میٹ کر دے، پوری صفائی کر دے. نوح علیہ السلام نے یہ دعا قوم کے پہلے انکار پر نہیں مانگی تھی، بلکہ ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنے رب سے فریاد کی تھی. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو دیکھو ہم کتنے اچھے جواب دینے والے تھے، ہم نے اس کی دعا کو کتنے اچھے طریقے سے سنا، جیسی اس نے مانگی تھی ویسے ہی قبول کر لی، ان کی مدد بھی ہوئی اور زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ بچا، سب ختم کر دیے گئے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور ہم نے اس کو بھی نجات دی اور اس کے گھر والوں کو بھی. یہاں اہل سے مراد نوح علیہ السلام کے خاندان والے بھی ہیں سوائے ایک بیٹے اور بیوی کے، اور باقی آپ کے فالوورز متبعین آپ پر ایمان لانے والے بھی، جن کی تعداد تقریباً 80 بتائی جاتی ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، کس سے؟ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کرب عظیم سے، شدید اذیت سے، اس بڑی تکلیف سے. اس کرب عظیم سے کیا مراد؟ ایک تو اس کا معنی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف سے پہنچنے والی وہ اذیتیں ہیں جو انہوں نے ایمان والوں کو دی، اور دوسرے کرب عظیم سے مراد وہ سیلاب بھی ہو سکتا ہے یا طوفان ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا. سورۃ نوح میں آتا ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، یا نوح علیہ السلام نے بے جا بد دعا نہیں کی تھی، ان کا اپنا قصور تھا. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو انہیں اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار بھی نہ ملا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھلا کیوں کرتا جب وہ اسی کے نافرمان تھے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور رکھا ہم نے اس کی نسل کو، وہی باقی رہنے والے. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم، کہ اب آئندہ نسل انسانی ان کی اولاد میں سے ہوئی. ان کے چار بیٹے تھے، ایک بیٹا تو طوفان کی نظر ہو گیا جو ایمان نہ لایا، اور باقی بیٹے ہم سام اور یافس تھے. کہا جاتا ہے کہ سام کی نسل سے عرب، فارس، روم اور یہود و نصارہ ہیں، حام کی نسل سے سودان مشرق سے مغرب تک، پھر سندھ، ہند اور حبشہ اور قبط اور بربر وغیرہ ہیں، اور یافس کی نسل سے ترک اور یاجوج ماجوج وغیرہ ہیں. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور اسی کی نسل کو پھر ہم نے باقی رکھا، یعنی نوح علیہ السلام کے مخالفین کی نسل کی جڑ کٹ گئی. اور آپ کی نسل سے مراد آپ کے بیٹے بھی ہیں اور پھر جیسا کہ اہل میں آپ پر ایمان لانے والے بھی شامل ہیں، تو دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہاں ذریت سے مراد صلبی اولاد کے علاوہ باقی اہل ایمان بھی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے بھی آگے نسلیں چلی ہوں گی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے اس پر بعد والوں میں، پیچھے والوں میں، یعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھ چھوڑا. ان کے سارے مخالفین کو برباد کیا، تباہ کیا، ختم کیا، نوح علیہ السلام کو نجات دی، آپ کی اولاد میں سے پھر نسل انسانی چلی، اور آپ کا ذکر خیر بھی ہم نے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دیا. یعنی رہتی دنیا تک نوح علیہ السلام کا نام خیر و بھلائی کے ساتھ لیا جاتا رہے گا، حالانکہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی جبکہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی تھی. آج ہم سب عزت کے ساتھ نوح علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور ان کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے علاوہ یہود و نصارہ، ایران کے مجوس اور سابی بھی انہیں اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں. ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے. اسی طرح ترکنا کا ایک اور معنی بھی ہے، یعنی تعریف اور توصیف کے علاوہ ان کے مشن کو بھی باقی رکھا، ان کی دعوت کی کامیابی کی طرف اشارہ ہے. ان کے سارے مخالفین ختم کر دیے گئے، اور جو پیغام وہ دینا چاہتے تھے وہ پیغام باقی رہا ان کی نسلوں میں بھی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، نمبر ایک تو اس سے مراد ان کا ذکر خیر ہے، ان کی تعریف ہے، اور نمبر دو ان کی دعوت یا ان کا مشن اور ان کا پیغام ہے جو آج تک قائم و دائم ہے. اور ان کے مخالفین دنیا سے ایسے مٹے کہ کسی کو ان کا نام اور کام اور کچھ بھی خبر نہیں کہ وہ کون لوگ تھے اور کیا کرتے تھے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. یعنی اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق ہے تمام محسنین کے لیے کہ اگر وہ نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے صبر سے کام لیں گے، ساری مخالفتوں کے باوجود اپنا کام جاری رکھیں گے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی انعامات سے نوازے گا، اور ان کا مشن بھی باقی رہے گا، اور ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی بھی ہوگی. تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود بھی حقیقی معنوں میں وہی کامیاب ہوں گے. تو جس طرح نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و تکریم بخشی، ایسا ہی معاملہ ہر محسن کے ساتھ ہوگا. گویا بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ فضیلت کسی خاص انسان کے ساتھ مخصوص نہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات ہوں اور باقیوں کے لیے نہیں. اصل چیز وہ صفات ہیں، وہ خصوصیات ہیں، احسان کی وہ کیفیت ہے جو نوح علیہ السلام کے اندر پائی گئی. تو ان کے بعد جس کے اندر بھی وہ کیفیات ہوں گی، ان سب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی محسن کی کوشش کو ضائع نہ کرے گا. اور محسن کے بارے میں پیچھے قرآن پاک میں آپ بہت سی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ محسن وہ ہوتا ہے جس کے ہر کام میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، جس کی نیت بھی اچھی ہو، جس کا انداز بھی اچھا ہو، جس کا کام بھی بہترین ہو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. یہاں مومن کا لفظ اپنے مکمل معنی میں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے راسخ الایمان بندوں میں سے تھا، شدید مخالفت کے باوجود بھی ان کا ایمان نہیں ڈولا. ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، یعنی ان کے مخالفین کو. گویا اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو چھانٹ کے الگ کر لیا اور باقی سب ردی مال کو ختم کر دیا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین خود بنائی، اس پر بسنے والے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جو اس مقصد کو پورا کریں گے کامیابی انہی کے لیے ہے. اور جو اس مقصد سے انحراف برتیں گے، جو اپنے اندر اس صلاحیت کا ثبوت نہیں دیں گے، انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا دیا جائے گا، جیسے طوفان نوح میں ان کی قوم بہا دی گئی تھی، ختم کر دی گئی تھی. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اس کے گروہ میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام، یعنی محسنین اور مؤمنین کے گروہ میں سے جس سے نوح علیہ السلام کا تعلق تھا. شیعہ کا لفظی معنی ہوتا ہے گروہ اور پیروکار، یا ہم خیال لوگوں کا گروہ. شین یہ عین کا ویسے معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی وہ لوگ جو ایک ہی مقصد کے پیچھے جانے والے تھے. تو تمام انبیاء علیہ السلام کا جو گروہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اہل دین اور اہل توحید کے اسی گروہ میں سے ہیں جس سے نوح علیہ السلام کا تعلق تھا. انہوں نے بھی وہی کام کیا جو نوح علیہ السلام نے کیا، جس ایمان اور احسان کا مظاہرہ نوح علیہ السلام کی شخصیت میں ہوا، وہی مظاہرہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں بھی ملے گا. گویا اس پیغام کی کنٹینیوٹی کی طرف بھی اشارہ ہے، اس تسلسل کی طرف اشارہ ہے کہ جو تمام مخالفتوں کے باوجود اول روز سے آج تک زندہ اور باقی ہے. کون سا پیغام؟ پیغام توحید، دعوت اللہ کا پیغام اور کام. اس لیے جو لوگ بھی اس راستے پر چلنے والے ہوں وہ کبھی مایوس نہ ہوں. اس راستے میں مخالفت تو ہمیشہ ہوتی آئی ہے، لیکن یہ بھی ایک یقینی بات ہے کہ کامیابی بھی ہمیشہ انہی لوگوں کے مقدر میں آئی. اگر وقتی طور پر دنیا میں کچھ نقصان ہوا بھی تو اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند تھا. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس، کون؟ ابراہیم علیہ السلام. کیسے آئے؟ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سلامت دل لے کر، پاک دل، ہر طرح کی آفات سے محفوظ دل، قلب سلیم، دنیا کے سارے فتنوں اور آلائشوں سے پاک، نفسانی اور شیطانی خواہشات سے پاک، اپنے معاشرے، اپنے ماحول، اپنے گھر والوں سب کے عقائد سے بالکل خالی ذہن، مکمل طور پر اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے، احسان کے درجے پر اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے والے. اور یہی چیز دراصل انسان سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ انسان دنیا کے آفات اور فتنوں سے بچ بچا کر اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کرے اور کبھی ماحول کا بہانہ نہ کرے. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے بھٹکنے، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور کی ذمہ داری اپنے ماحول کو دے کر خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں. دنیا میں بھی ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی یہی جھگڑے ہونے والے ہیں اہل جہنم کے بیچ میں، ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے. لیکن بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہم سب کے لیے کافی ہے کہ انہیں کوئی ماحول نہیں ملا، نہ خاندان کے اندر اور گھر کے اندر، نہ ہی معاشرے کے اندر، نہ ملک کے اندر، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. لیکن جب کسی انسان کے اپنے دل کے اندر ایمان کی روشنی ہو تو باہر کا اندھیرا اسے کچھ بھی نقصان نہیں دیتا. اگر انسان کی آنکھیں کام کرتی ہوں، بصیرت کام کرتی ہو، تو فطرت کی روشنی بھی کافی ہو جاتی ہے. تو اس جا ربہ بقلب سلیم، جا ربہ، اپنے رب کے پاس آیا، یعنی رب کی طرف رجوع کیا، اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کو پکارا، اس سے مدد مانگی، اس سے رہنمائی لی، اس کی عبادت کرتے تھے، حنیفم مسلمہ تھے، بالکل یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، ہر طرح کے شرک اور نفاق سے بالکل پاک و صاف تھے. اور ہر بندہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ یہی صفت دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا دل اللہ کے لیے، اس کے جذبات اللہ کے لیے خالص ہو جائیں. اذ قال لأبیه وقومه ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ماذا، یہ کیا کچھ ہے، تابدون جن کی سیوا میں تم لگے ہوئے ہو. یہ ماذا تابدون کا جو انداز ہے یہ ایک طرح سے تحقیر والا انداز ہے. یعنی کتنی بے حقیقت چیزیں ہیں جنہیں تم پوج رہے ہو، جنہیں تم الہ بنائے بیٹھے ہو. اِفکن آلہتن دون اللہ تریدون، آ کیا اِفکن جھوٹ، آلہتن الہ، دون اللہ اللہ کے سوا، تریدون تم چاہتے ہو. اس کا معنی جھوٹ اور بے حقیقت بات ہے، یعنی بالکل ایک بے حقیقت بات اپنے آپ سے بنا کے تم نے غیر اللہ کے لیے الہ کا درجہ دے دیا، اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ لیا کہ یہ بھی معبود ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت میں لگ گئے حالانکہ یہ معبود نہ تھے، یہ تو پتھر کی مورتیاں تھی. اِفکن کیا جھوٹ گھڑتے ہوئے آلہتن الہ بنا بیٹھے، دون اللہ ہی اللہ کے سوا، تریدون جن کا تم ارادہ کرتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرنا چاہتے ہو جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. فما ظنکم برب العالمین، تو کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں، رب العالمین کے بارے میں پھر تم کیا کہتے ہو کہ اتنی قبیح حرکت کرنے کے بعد کیا وہ تم پہ ناراض نہ ہوگا، تمہیں سزا نہ دے گا؟ یاد رکھیے شرک اللہ تعالی کی تصغیر ہے، اللہ تعالی کا مقام کم کرنا ہے، اس کی حق تلفی کرنا ہے. جب انسان پوری یکسوئی کے ساتھ یا مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور اس کے خیال میں یا اس کے دل میں کسی بھی اور کا خیال ویسا ہوتا ہے جیسے اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پر غائبانہ طور پر اس کی مدد اور اس کی بڑائی اور اس کی محبت کا مقام، تو پھر ایسے میں اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس کے برابر قرار دے دیا جائے. یعنی اگر تم اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کے طالب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تنہا اکیلا ایک تمہاری ضروریات پوری نہیں کر سکتا کہ تمہیں ضرورت پیش آ گئی اوروں کے پاس جانے کی، اس لیے تم اور مددگار تلاش کر رہے ہو؟ نہیں. اگر انسان شرک کی حقیقت کو دیکھے تو کیا ہے، انسان اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کی طرف کب جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے، کیا حاصل کرنے کو جاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتا کہ وہ اوروں کو پکارنے لگا ہے، اوروں پہ بھروسہ کرنے لگا ہے، اوروں کی مدد کا طالب ہے، پتھر کے بتوں سے اس کی حاجتیں پوری ہوں گی؟ یعنی تمہیں یہ جھوٹے معبود گھڑنے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ رب العالمین کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو، وہ تمہارے کام نہیں بنا سکتا؟